بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سورة فاتحة یو جامع سورة ډیرو مهمات او مقاصد او عالیه ولر چې او قول مونږ ذکر کړو د حضرت علی رضی الله عنه چا ویلو چې قران کې سلوري سیدی یو یسکه خالقیت ته تر انعام پوری دریم کې ربوبیت ته تر کعب پوری دریم کې برکات تی تر سورته سبا پوری سلورم کې د قیامت احوالی تر اخره پوری ادا سلور واړه حصے په دې سوره فاتحه کې اجمالاً موجود دي چې الحمدلله کې خالقیتو ذکر الله معنا منګړیو خالق ذکر د اسم امرت نا وصف مشهوره او رب العالمین کی د تربیت ټول مقاصد راجمو تربیت الله کی هر قسم یې کوي الرحمن الرحیم کی تبرکات و ذکرو او مالک یوم الدین کی دا قیامت احوال اغیط اشارہ و نکل چاہا طول مزامین دا قرآن پا صورت فاتحہ کی جمع دی مدار دی مور شوکن ام القرآن و تذکوی ام الكتاب و تذکوی دویم قول دی امام غزالیو رحمه اللہ تعالی علیہ وآلہ چی امام غزالی المتوفا 505 دیر وقت تیر شوئے دیں اب اگر مان کئی چی قد زیعتو شطرن صالحن من ایامی امام اخپل دخپل عمر دیر اخکل حصہ برباد کړه په منطق او فلسفه کې ارمان کې او شاګرد یې دا حال بیانی ابن عربي چې شیخنا ابو حامد دخل فی بطن الفلاسفه تمون شیخ ابو حامد چودا دا امام غزالی کنیا دا از فلسفان سلسفیان بگیڑا کننو تو فراد ان یخرجا فما قدرا بیا رستو ارمان کو چیزو زما خو انو تیشو ناغوی چی قرآن کی ٹول لس دین کی ټول لس امور دی چې قرآن کې داغې نه آتش ته او دغه دوه نشته تا وګورو ته هغه څه دي بحث د ذات د الله یو بحث د صفاتو د الله دوه او بحث د کارونو ذا الله چې الله سکارونه کوي افعال سلورم ذکر زماعات بعد الب موت باس بعد الموت او پنځم ذکر ذ صراط مستقيم او شپږم نعمتنا صالحانو اوم عذابنا مجرمان اتم تحلیه او تخلیه تحلیه او تخلیه څوک داسې شي چاغي د اعمال صالحه او لباس واچي او څوک د اعمال سيئه او لباس واچي تخلیه او تحلیه لوی اختر وړو کې اختر دا اتشو او اذا دوب نو اذا طول پا قرآن کشتا دی خود دوبا کی نشتا اغس دی المحاجتو پا دن کے بحث مناظرہ اکی ابراہیم علیہ السلام کرو نمرود سر اغس طول محاجہ او فقہ احکام دا فقہ دا لس دی نو قرآن کی دا اتشتا و دا دو پاکی نشتر محاجا مباحثا او احکام دا فقه نجلال الدین سیوتیم وی چن پا ندے پوشوے لم یتفتن ندے پوشوے چه قرآن کی خو محاجا ہو پا قرآن کی دا احکام دا فقه ہو پا قرآن کی دی او حضرت شیخ ویلیو چې سبحان الذي لا ينسى پاک غزات چې دا ونه یریږي ال امام غزالی يرشو نو وی چې مهاجا احکام د فقه دانشته دا خدوم رضی ابراهيم عليه السلام بحث ګور دا مهاجا دا بقره کې بے پانام کیو گورو حاجہو قومہو قومو سر باسو قوم ناظرہ کو لہا قومہو موسیٰ علیہ السلام کڑیواد فرعون سر دا براش پسور اتواہا و شعارا کے محاجد دیخا او احکام دا فقہ ہو پاکی دم رضی طول فقہ دا قرآن نہ ہوتی دا اگر دا لسوالا خبری چه بحث دا ذات دا اللہ او دا صفات دا اللہ او دا افعال دا اللہ او ذکر دا معاد او دا صراط نعمتنا دا اولیاءو عذابنا دا مجرمانو تحلیہ و تخلیہ محاجا و احکام دا فقہ طول پا صورت فاتحہ کی موجود دی ذکر دیتا ام القرآن وی ولی ذات پکشتا دی الحمدللہ صفات پکڑی رب العالمین الرحمن الرحیم افعال پکشتا دی چا نام تعالیم چا باندے نام نکلی در سمرا کارونا دی چا باندے غزبا عذاب راوست نور کار ستا ہوئی اد اللہ کارو ندی کنا یغفر لمن یشا یعز من یشا تذل من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا دیتا افعال دا اللہ ہوئی ذکر دماعات پکشتا دے چی مالک یوم الدین سرات پکشتا دے اخکارا یوز النبل کدوزلہ اهدنا الصراط صراط الذين نعمتنا دا اولیاء و پکشتا دے چان عام تعلیم قهر و غضب پا دشمنان اشتا دے چی غیر المغضوب علیم ولا الضالی تحلیہ پکشتا دے چی یا کنا عبدو یا اللہ استا پا عبادت پاند دیر کل اخکار تخلیه پکشتا دی چی ای یا کنستاین یخل اللہ من خوارسو پری خودو چستان خبر شو من خو نو خبرو از ملکو وارایم جوڑی کردی وی او خرا او غوان او گڑی بیزیم پک راجم اکردی وی و چستان خبر شو نو طول لاملتا ورکلا با ای یا کنستاین ها اما حاجه پکشته ده بحث پکشته کنا ده حق و ده باطل مقابله دي تم حاجه ویلی شي کنا نو په اخر کې دا فرق باطلی ذکر کړی موضوع علیهم والین د دې او د انعام تعالیهم مین کې پورا مناظری دی او باسونه دی کنه ها او احکام د فقر اغلی پیا کنه عبدو کې او عبادت بیا ګوره چې څومره دی خوخاینو ځکه دې تم القران وای چې هغه ټول د دین هټ هټ خبره اپ دې کې راځم دي نو دریمه طریقه دا چې ابو عمران وای چې په دین کې یو د الله حمد وسنا دي یو استعانت ته او یو دعا دا دلانا دین وی دین جوړ دی او دې کښت دی حمد وسنا پکې ډیر الحمدلله استعانت پکشت دی یا کنستائین او سوال او دعا پکشت دی چه ایدن السرات والمستقیم یا اللہ منگزسی دلارو خیخار سلورم طریق داو ابو العباس وی ابو العباس چه دن کے دریق اسم ندی اسماء او صفات اوعد او وعید اسماء و صفات اوعد او وعید اوا سورہ فاتحہ کی راغلی دی اسماء مشتدہ الحمدللہ صفات مشتدہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وعد او وعید پکشتدہ چی مالک یوم الدین ہوئی کنا یا چې رستوی چې نام تعلیم دا وعد شو بشارت او چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا وعید شو کنه ځان سم کې پینځم طریقه دا چې په قران کې بس دوه قسمه بحث دي علمی او عملی بس علمی او عملی تقد وقسمه ای که خلقو تیار سوره جور کری دی او دین اوی او سوره پاتحا پا دی مشتمله وکنا دی که اول دی علم بیانو تر مالک یوم الدین پوری دا دی علم بیانو ولی دا اللہ صفاتو دا اللہ حمدونو دا اللہ اس علم ویلی چی اور پسی دا عمل بیانو چی ایاکن عبدو و ایاکن استعین اهدنا الصراط والدا طول اعمال لخا شپاگما طریقه دادا عبداللہ مازری وی چه قرآن کی دری سیدو ندی اوصاف او قصص او احکام اللہ صفتو ندی دا کمال واقعات تی دا انبیاء و دا قومنو او احکام دی پکې د صلات او زکات او د روجې او د حج او د عمرې او دا ټول او دا سوره فاتحه کې راغلي او صاحب پکشته ده کنه باول کې د الله صفاتونه د کمال ربوبیت او الوهیت او قصص پکشته ده چې نام تعلیم دي کې څومره خلق ده مغضوب علیهم دي کې څومره خلق ده دې باندې قران ټول واقعات او قصص راځي او احکام خو پکې خود شته دي چې یا کنه عبد او یا کنه استعين په ما طریقه دا ده چې وی قران کې درې قسمه علم بیانېږي الہیات نبوات اوامر نواهی او سوره فاتحه کې اشتدی الہیات الحمدللہ ابي ارپسي نبوات انعمت عليهم من النبيين والصديقين امر و نهي او پاکشتا دي اهدنا الصراط المستقيم ذيك الصراط المستقيم کې هر څه شته کنا اوامرم پاکستان او احيوم پاکستان اتمه طریقه دا چې امام رازي بیان کړی دا چې قران کې سلور قسمه علوم دي اوموي الهياتي الله صفاتنا نبواتی دا انبیاءو معاد دا قیامت احوال چی اخیری سلورم ایسا خو طولا پا قیامت لگی دلی دا او سلورم القضاء والقدر القضاء والقدر چی دا هر سا اللہ مخ کلی کلی دی فیصل کلی دی او دا سلور وارا بسور فاتحہ کشتا دی الہیات پا کشتا دی نبوات پکشتا دے چیزا نبوات خوتنا دم رخ کارا دے دا ہر جملے نوست بوائی معات پکشتا دے مالک امام الدین قضاء و قدر پکشتا دے تو چاپ حق کہ اللہ فیصلہ کری دا دے انعام انعام تعالی تو چاپ حق کہ اللہ فیصلہ کری دا دے عذاب تار سو شوی دی کنا خواه نزکی دیتا ام القرآن وی چسر فاتحہ تولی ام القرآن وی تار دیو جنو تولی خواه گورا چی کل اقبل صفات ذکر کرل ترزیر پوری چی مالک یوم الدین نسو خبرو چی یوم الدین ستا ہوئی موخو یوم الدین نپی جنو خوا بیا چور پسیوی چی یا کن عبدو و یا کن استائین چا تا پتاوا چی دا اللہ عبادت بسنگا کو اللہ ناو مدد سنگا وارو انخو نپوئی گو بیا چې اهدنا وینو بیا خلق ریان شو چې دا هدایت ستو وي مونږ هو نه پوهیږو چې هدایت او صراط مستقیم ستو وي دا ټول خلق ته مبهمو مجهولو زی ټول دا تقاضا کولا چې یو مبلغ پکار دے یو رسول پکار دے یو دعائی پکار دے چه غراشی امونگ تا دا طول سبقو خی چه دی یومی دین وضاحت راتو کی دی عبادت و دی استعانت وضاحت راتو کی دی هدایت وضاحت راتو کی دی صراط مستقیم وضاحت راتو کی ناغسو کو اگا پیغمبرانو کا نا نبوت خوتدا سے خکارا دے خواه چه دا ټول مسائل موقوف دی پا پیغمبر بانده سو چه اغا نی راگ دی کنا او اغا بیان نی کرده نو نسو یومی دین پیجنی او نسو کیا کنا بزو یا کنستعین پیجنی او نسو رات مستقیم پیجنی نو نبوت خوبا که پا هر زی که ثابت شو ها دیو جنو منگویلیو چه من یتعر رسول ہوئی فقد اتوا الله من يطير الرسول فقد اتوا الله پیغمبر صاحب داری خلق ته معلومه دا او کول شي نغې زکه مخکې کوخه او د الله صاحب داری خو چاته نو معلومه نغایت کې زکه دا ترتیب راوسته وخه کوم ویلو چې دې صورت ته نو مغسته او سبع مسانی و طویلیو دی قرآن تا دی سور فاتحی تا مسانی معنی بیا بیا مکرر کیدل بیا بیا راتلل یو دا خبره ازوی مدار چه اول جمله راغلی دا الحمدللہ امونگ ایمانا سکو بس مون خوزان خلاص کو اوائیو چه تمام دا کمال صفتونا خاص اللہ لرزی ابس بیا قرآن انغارو چوٹی کو نو چې څو کراشي زمونږ نه تاسو کې چیر ورو ته خو خبر وکړم چې په پتا په ان کړو او ځاسه خبره دې وکړه چې زیړ او غون من بس انم دیوانه وستو چې نارنج نو تاسو مونږ ته د کمال صفاتونو وضاحت وکړه تا خو مونگا بلده کلی کی وایو بلده بوایو چا الحمدللہ تمام دا کمال صفتنا خاص اللہ لرضی رکو مونگ نسوک تبوسو کی جکینا اس برا تا دا کمال صفتنا خی نو مونگ بس چلکو برا برا بگورو نگو را پا قرآن کی دیخوا ابل زینشتا دے ناگا باس مونگا زیب زیرا را علو کنخا اغا سوره فاتور کی دی چه الحمدللہ فاتور السماوات والارضیم ده کمال صفت یہ دا دے چه اسمانو نے بی مثال پیدا کری دی زمکے بی مثال پیدا کری دا دغس اغا سورت انعام چی شروع کی دا سلوری سی ارې سپه الحمد شروع کیږي دغه دی وګوره کنه چې الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور دې د کمال صفاتونه دي کنه اسمانونه او ځمکه پیدا کړی دي دا هوتوي نه کنه خپل سبحانه یو نیویش کو ولیکن وای ځاسې چ په لاسو نشي نیوي او جعل الظلمات والنور تیار نیوي شي رڼا نیوي شي ته د کمال صفاتو لري کنه ها تاسو اول سوره کهف کې مراغلي او الحمد لله الذي انزل على عبده بل سو کتاب نازلول شي دا د الله صفات د کمال له چه بخپل پیغمبر بانده قرآن عظیم و شان نازل که الحمدللہ نصیب دنیا پوری تعلق ساتی او سیب آخرت پوری تعلق ساتی چکل جنتیان جنت تلارشیم نالتبوی الحمدللہ سوری عراب کراغلی اتریالی سو دری سالویخ کے چکل جنتیان داخل شی جنت تا گورا و سبق اغس یاد دے احقانی مسجد کے چویلیو کنا نو سبق ندیر کرے جنت کیوں لگیا دے یہ لکا ستا چوٹی ندر شویلہ نا وقال الحمدللہ اللذی حدانا لحازا سبتون دا کمال خود اللہ دی حق ذات چمونگے دل تراوستو ہو دا لار چاہتا معلوم ہوا حضانا لحاظا وما کننا لنہت دیا منک گردے دینو گردے دوبا دیو نتا پوسکوا بل نتا پوسکوا چی دا آواز دکم ذہن رازی اچھا پیرا تواب کوا منک تا خود ذہنو معلوم ہوا دا خو اللہ منک تا خو حضانا لحاظا وما کننا لنہت دیا دا دا کمال صفت دا اللہ کا نخواہ نوم په دغه وخت کې وای چې د جنت په درشل باندې خپکی دي او پسې بیا وای سوره فاتور کې وای 34 کې الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن چې ځانو سره ډیر اوسان دی خپلې ملي ځان نو چې کی کنه او چا پیر وګوري ریبچه الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن د کمال صفاتونه خورشتیا ده الله دی چې زمونږه غم لري کو زمونږه ډیر لوی بوج لري کو زمونږ په زړه ډیر بوج یو هغه سو نو جهنم مو کنه دا ډیر لوی غم دغه نور د پولیسو رات سخت وی دغه مخکې د عمل نامو ډیر لوی غم دغه همون سره غم شکر دی چې الله ټول غمونه لري کړو الحمدللہ کمال صفت دیتا ہوئی خواد او کلے صفت توحید ذکر کری لکہ صورت بنی اسرائیل چی ختمی گی نو پدی مسئلہ باندے 111 وقل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدن ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ده کمال صفاتونه خدا غزاد تھی چیسو کی نشتا تو بخده تو خلق زان لخ پلوان گوری پزورا تاثر اکین ان ملک و رشتیا و دروغ باوی چی پلانی دے که زمان پلوان دی ابل دے که زمان پلوان دی دا دا ملک با او دا اللہ ایچا تاجت نشتا نیدینی ولی زان لا سوک ولدو نازا ولی او خپلوان نشتا او خپلوان ولم یکل لہو شریکن پی الملکی نو سراپ دی بس شائع کے سوک شریک شتا دین نا واحد لا شریک ولم یکل لہو ولی من الظل اغسطر کی گیم نا چچا تاوازو کی چرا شکنا دا اگرہ لسالا کا انا توبه خدای تو ولم يكن له ولي من الذل ها داسې ذات ته آو بس بیا هو کبره تکبیرا بلډو سوای ما په ځا ذکر کوي چې الله اکبر الله اکبر ته تمام د کمال صفاتونه ها داسې سورته نمل کې ویلو چلا په دنیا کې په خپل بندیان ډیر آسانه کړی دا ډیر په آسانه کړی دا د صفات کمال له ها نمل کې راغلی او کوم شپې ته کې اداسې ډیر دی نو کې نمل کې یو کوم شپې ته کې وای قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وایا چې تمام د کمال صفاتونه د الله دی هغه سړي چې خپل نیکانو بنديان له امن ورکړې ده سلامتی ورکړې ده خلق چا به رضا ها هو دی توبه توبه او کورونو کې باندې او د الله په بنديانو باندې سنشته دي والسلام علی عباده الذین اصطفى اخر دو سورة سواپات کی مویلو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین تار کمال صفت ندیخا پلو بندیان لپناور کی چی پارام کی نه ایس نشتا دا ها هو دا اتی بامبڑا دا دار وقت که اتی بامبڑای خواه اسی از وقت شور جور شی او دا اندو آغا گیره ای خواه دا سی کلی پدا سی مقام کی ذکر کری چی قومون تبا کی او ملک تینا پاک کی حزمکا تینا خالی کی نو ایداد کمال دا سو کولی شی دا سو گا کنا خواه انعام کے 45 کی ہوئی قومنا ہلاک شو نو اللہ اور پسی دعا اکڑا فقطعا دابر القوم الذین ظلمو دا ظالمانو جلش اوتوی جلے اوتا جلے چوزی بیا بیا ذرغنہ نکی کنا خوا دا دی خدای جلے اوباسا فقط تو ازا خلق خیری دا سکی کنا خواه الله وی جړې کټ شو ظالمانو خلقو نو وای چې الحمدلله دا دی کې وای الحمدلله وای ها چې خبر شي چې ظالم لاړ فو ظالم مرزار شو نو وای چې الحمدلله دا به نو وای چې انا لله و انا الیه راجعون ادا خلق زسن نه خبر نو کله نیک انسان مړ شي نو دی وی الحمدلله بدبخت دا خو به کافر سره وای نیک انسان سره خو به انا لله وای ها ادي وی کنه لا یو نعمت نو زه خو الحمدلله بو وای نو نه لا پاره ځای کې وای چې دنیا نه ظالم او بدبخت او باغی انسان تواغی انسان لورشی نوائی چا الحمد شکر دی چی دی ظالم نخلاص شخا سورة مومنون کیوی ادشتم کی چکل نوح علیہ السلام سورة شپگمیاش تگر دیده برا پکشتے کی اکار سم رو نو کله چې راکو دې نو الله رب العزت وتا دعا او خوله یا چې کله خوته او گشته په بر روانې زنو دغه وخت کې وته فیض استوې ته انت ومما قال الفلکی کله چې ته په گشته کې کېناستې خو په اطمینان سره اسوک چې تاسو راځي فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ نوائچ الحمد لله یا الله صفتون دا کمال خستا دی چمم دید ظالمان نبج کروم اوغید غرق کرو دا کمال صفت دید تو دا سو کولی شی تو یو سڑے وجلی شی بیا بکم دا اخلاسی گی دارسن و پاک شیخا پخور بکی نی دا خو الله دې چې قومونه تباہ کړو څو کې نو موان اخلي دا یو الله دې الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين یا الله موږ هم د دې ظالمانو دغه اخلاص کې لکه نوح علی السلام چې اخلاص کړو سبو هو نور خو ځنه شوې له او دا سه سورہ جاسیہ ختم کړی د پدی باندې ها 36 آیاتو فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین او د کمال صفاتونه خدا غزادتی چې د اسمانونو مالک دی د زمکو مالک دی د ټول مخلوق مالک دی او داغه د قدرت نسوک بار نشته کنه د کمال صفات دار کنه ها دغه سې سورته یونس کې راغلی ولسم آیت کې چې جنتیان کله جنت کې راجم شي کنه عامه کې چې خپل راجم شي نو هر یو خپل خپل ځای ته لاړو سامان مامان کې خو دو بیک وغیرہ چا پیر یو کاتو بیا الحمدلله وخا اوس راجم شو مرکز تا نو پا جمع ویخا تحییتم فیا سلام چیو بل سر ملاقات کئی نو سلام بکئی سلام بکئی دعوام فیا سبحانک اللہم رنبے خبر آباد دی پا جنت کی دائی چو سبحانک اللہم داولی ذکر ارسن آشنا دی نو ارسن آشنا دی ان آشنا شی چی اووینی نو تعجب بکے او تعجب دو پار سبحان اللہ استعمالی چی او گوری نوی چی سبحان اللہ یا خدای تو دا سنگا زیدی دیدو مکی تاو گورا دیکی خوادو خورا نشتا طول مشکو آم بردی چی داز مکی دا سیدو نو چی آنور بے سبحانك اللهم او تحیتهم فی السلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. اجدول سوجیشی او چوٹیشی او کور کور تزی نو بوئی چا الحمدللہ تا کمال زفتون اخوز اللہ دی چیز جاننم نے بچ کرو نیشو شمار لے جنت تیرا وستو نیو بل سر ایرا جمع کرو نبی آخ پل خپل کور تزو اخوریگو الحمدللہ. تاسو چې موږ ته کمال صفاتونه وخیا دازی کنه قران کې دا راغلی دي کنه ها کله په توحید باندې الحمدلله وای ولیدا کمال صفات ته کنه سورہ حمیم مومن کې 65 آیاتو ټول صفات د الوهیت ته ذکر کړی هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصين له الدين اور پسیوی الحمد لله رب العالمين دا صفت دا کمال چې لا اله الا هو لا اله الا دا هو دا اللہ صفت ہے دا سی برازی قرآن کی ابتدا بیا بیا خواه چکل الحمدللہ راشی نو مخی رستو بگورو مخی رستو بگورو چی پس باندی شکر ادا کر نو خام خام دا اللہ دا کمال صفت یہ خوا دا کمال صفت بے خام خواہی کاغا دنیای نعمتی کا اخروی نعمتی خدا بخام خواہی خواہ بولا کل قرآن الحمد پاغذ ہے کہ ہوئی چی مثال ذکر کری مثال سورہ زمر کے نام آیاتو اللہ مثال بیان کا دا مشرک و دا معاہد ضرب اللہ و مثل الرجلین احد مثل الرجلن فی شرکاو مثال بیان کرنے دا سیو غلام چپا کې ډیر خلق شریک دي متشاکسون اټول دی او بل سره بنیتا ورجلان سلام علی رجل خپل غلام دی هغه یو تن دی سور پراخ دی دا لسو تن غلام چې دی د دنیا په جون په انشو په خوګو په انشو هر وخت پریشان په بد حال اگر یو وقت یو سوی بلو وقت بل سوی اپا یو وقت کی گوارے خواہ بلی مزشاہ کی سون دی کنا او پل غلام دے دی یو تن چی او تسوی نخو پارام او پاسان باندی نغی کی ویلیو چی الحمدللہ حلی استوی آنے مسئلہ الحمدللہ شکر دے اللہ چی مثال لے بیان کو ازمان زدرون دے تیار لرکڑا تیار او شکل لرکو خواہ دا صفات تا کمال دیتوی قرآن کے چدا برازی خواہ رب العالمین اغا اللہ چی رب العالمین دے دے صفات چورو کرو دا ذات ذکر ہوشو الحمدللہ اور پسی صفات بیانی علم بے صفات دا دے چی رب العالمین ولی دا قرآن عام قیدہ دا ہمیشہ چې په خلق پسې تربیت ذکر کړي دا ورستو راځي سورۃ طه کې هم چې موسی علیہ السلام نه فرعون ته پوښتنه وکړه چې فمر ربکما یا موسی تاسو رب څوک دی قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا دا راځه چه هر شی پیدا کرده ده او بیو تا تعلیم هم ور کرده ده تربیت هم کرده سه نده پره خال سور شعراء کی با مراشی ابراهیم علیہ السلام وی چه الَّذی خلقنی هو یهدین والَّذی هو یتعمنی و اسقین دا سینو یو پریخی او زمون باقیده خبر اخلی چوگی ایک ماری ہے خوشحال ایک خپے اگر اب دیکھا دوزی صورت علاقی مویلیو الذي قدر فهدا مخلوق پیدا کړی دی پورا کړی دی نبی او تعالی خوذ لیدا رب العالمین دی کنه سورۃ مومن کې ویلو حمیم مومن کې 64 یادو فتبارک الله رب العالمین تبارک هغه ځای کې ذکر کوي چې کوم ځای کې د انسان پیدا نه پې سمرات دی سورہ جوارا کې ویلو شپږ سمات کې چرالیږي فرعون ته موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام نو ورته وی فقولا ان رسول رب العالمین فتوای چې مونږ دواړه رسولانیو د رب العالمین چا تربیت کوي د خلقو خلق وجنی نه تربیت یې کوي خلق هلاکی نه رزق ولا ور کوي او که تاسو خبرو منل نو تاسو به رزق درکې نو به هلاکی ښه دا مطلب یې پدې کې تغزی حامیم سجدہ کے مور پسی ہوئی نا ہم آیات کی قل انکم لتکفرون باللذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا اللہ لشریکان گو رہے ذالک رب العالمین اخو رب العالمین دے اخو مخلوق ډیر حفاظت کوي او احسان ور سره کوي اتا سو سره شرک کوي ظالمان سورہ فرقان چې شروع کیږي نوم ذکوي تبارک الذی نزل فرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا عالمین نسوک انس او جن دا دی کنا پیغمبران خودیل را لگلی شیو انس او جن تا عالمین یدی تویلی دی سورت عراب کی وئی 121 کی چکلا مقابل اوشوا موسیٰ علیہ السلام و ساحرانو مساحران پریواتو پسجدہ باندی اولقی السحرد ساجدین قالو آمنا برب العالمین دے ولی ہوئی دے ذکر ہوئی چی فرعون ظالم خمونگا تبائی لرا استیو گورو تا مزالی ظلام مقابلی لرا استیو دا خوشکر دے چی رب العالمین ملاو شو ناغو بچ کلو خوا پس اجدادو کا پریواتا چی رب العالمین را تا ملاو شو بیزی کا فرعون تا نسبتو نکول چی تو پلکار کوا لنو سرکالا ما جانا منگا تا پریخو دے منگ سا خبرو ولی دی سے چل کڑے ہو دی خوڑے رغٹ گناہ کڑے ہو کنا سورہ شعراء کی ہوئی اتنوی کے چی قیامت کے بعد آمو شرکان پا جاننم کی او خلقو تبوئی چی خلقو تاست دمون غلطی معلوم دا چی مونس غلطی کڑے ہو چی جاننم ترالو جاننم کی بھئی شعراء کی ہوئی اتنوی کے او پاک خپل مشران باندې برت کی چې ما ظلنا الا المجرمون زی گمراه کړیو دي څنګه اذن سو ویکم برب العالمین ګورو تا مون تاسو له خدای سره برابر کړی وې فرعون ته خدای وی اذن سو ویکم برب العالمین دا مونگا سمرد زیادتے کڑے رہے ظلم ہم کڑے رہے چھ مخلوقوں دا خالق سر برابر کڑے رہے رب العالمین چھ چا پی جندلے کنا بیتے ننور خلق پاتے شوئے دے ولی ذکر سورہ عرب کی وی چوون کی دلیلی پیش کڑے رہے عقلی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار اطلبو حسن آخر کی وئی الا له الخلق والعمر وی منخو خبر شو وی خلقو یو ضروری لانو آو رہے الا له الخلق والعمر چ ارسل ذا الله ذی ها قبل جاب کی سنشتا پیدا کری ہم دی او چلئیے ہم حلال الخلق والعمر فتبارک اللہ رب العالمین اغزات ذا رب العالمین چ ارسل ذا غذینو سورۃ یونس کی ہوئی چلوے تربیت یہ سدے اللہ دیر اعلی تربیت سدے چه قرآن نازل کرده ده سین تیس آیات و سورت یونس کے اویلیو چه دا اللہ دا کمال صفتو او تربیت دا ده چوما کا نازل قرآن و ایف ترام من دون اللہ دا قرآن دا سوک دزان نجوڑو لشی ولیکن تصدیق اللذی بین یدیه و تفصیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین دا خواہ ذات را لے گلے چیز مونگ تربیت کو زمونگ تربیت لے قرآن نازل کو زمونگ روحانی تربیت ہوگا کنا خواہ لا ریب فیه من رب العالمین دا مانا تغسی سورت زمر کی ام پاخر کی وئی پچتر کی چی فیصلہ بوشی قیامت کی آو دا اللہ عدالت بقائمی عمل ایک بچار چاپی رد عرش نولاری حافین من حول العرش یسبحون بحمد رب وقیل الحمد للہ رب العالمین ارسوک بوئی چا الحمد للہ الحمد للہ اللہ دیر صحیح فیصلہ اکڑا رب العالمین دے دامداغ تربیتو کنخا ابراہیم علیہ السلام تحویلیو سورہ بقرہ کے 131 کراغلیو اذ قال له ربه اسلم تابیدار شوره بغیر تابیدارین نکی گی اسلم قال اسلمت لرب العالمین او ابراہیم علیہ السلام چولی با تابیداری نکوم دا داسی ذات چاہت ما تربیت کی اگما سر اڑیر احسان کی اخو رب العالمین دے انبیاء چی کل رالو نو قومنو اتووی چی مونگ تبا خبرن نکوی اغیوی ولی وی تاسو گمراہ ہے کن نو علیہ السلام تاوی حود علیہ السلام تاوی چی گوری مونگ تبا کار نخراب ہوئے مونگ تبا ماحول نخراب ہوئے تاسو راغلی دیز پارے چی خلق گمراہ کے خوا نو علیہ السلام تاویلیو ناغو توئی چی آقاو میں لیسا بی ذلالتن تو بابا سے گمرہی نشتا راشہ اگو رہے چی کپوکے گمرہی کم دا ولیکنی رسول رب العالمین ولیکنی رسول من رب العالمین کدیتا گمرہی وائن چیزد رب العالمین استازے ماں تاستر علی گلے ماں عزیز پار جستاز تربیت کی ډیر بہتر نماتا گمراہ وائے زستاسو حادیما ہدایت تکو ما او تاسو ما تدا نسبت کوئی چھتا گمراہ ہے نا ولیکنی رسول رب العالم دقو آغا ذات را لے گلے وہا دا رب العالمین دا قرآن کے راضی چھے اللہ سورہ فاتحہ کی دا لفظ را جمع کردے دیکھا نا دیکھ دیر بارکات تھی اور دیر سمرات تھی اور دیر فیضی دی پکی الرحمن الرحیم تدریم صفت و رحمان سلورم صفت و رحیم رحمان دا اللہ صفت دے عام چدا ہر چاہتا شامل دے دنیا کے اگر خپل رحمتنے ندی منکڑی دا خپل دشمنانو نوم اغیل مالونا دولتنا ورزق اولادا او دا دنیا مرتبی و افدی ورکڑی دی پسر بادشاہے پورے دا رحمان کارو ندی کنخوا کافران دی اباد چاہے والا ورکڑی دی لولو ملکنے والا ورکڑی دی او رحیم ذات تے چید آخرت نعمتنے خاص کری پخپلو نیکانو بندیانو صالحانو پوریم تے صفت خاص تے رحیم مومنانو پوری خاص تے پبل چاہ رحیم نہ دے رحمان دا دنیا سر لگی رحیم دا آخرت سر لگی رحمان عام دے کافر دے پارام دے مومنان دے پارام دے اور رحیم خاص دے او دا دوال صفتونا اللہ چی ذکر کی قرآن کی کنا نو بس توحید دا مسئلے سر اینیز دی روڑی دیکھیں انگوار دا اللہ سمرا حکمت چی خلقو زمان رحمت غوانے توحید دکے بل دے رحمت نشتا گوارے تبابشے تا سو پا درگاہ کے رحمت گورے اشتا غوازاب دے نا رحمت پا توحید کے دے نگور دے سورہ بقرہ کی براشی روز تے 163 کی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِد دے دعوہ ذکر کرکڑا چھے خلقو مسئلہ ہو رہے الہ ستاسو یاو دے خواہ نگوری چاہی غلی شو کس چلیو کو ناللہ و توی چوہ ہے لا الہ الا ہو غلی کی گئے ما تا دن اگو پیریان خو وہ لا الہ الا ہو ولی دے اول تا دعوت پی و دے دین تا تعلیم ہوئی دیول تا اقرار ہوئی و دیدویم تا تعلیم ہوئی نو اقرار پسی و تعلیم خام خواهی تا جو قرآن دکنو دا سی با ناس تی پخوانو بشانتی دیده کراوڑے نور پسی ہوئی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دیور سرا پدی مسئلہ پسی چی دا اگر رحمت دا دنیا و دا آخرت کواری نو پا توحید کی دے اور سورہ حشر کے مشہور آیاتو دو اشتم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم کم پل اگر دی رحمت نخو تختی او ایزد اللہ رحمت پسی گرزما اللہ رحمت خو قرآن کی دے توحید کی دے سورہ بنی اسرائیل په اخر کې راغلیو ځکه مشرکان خو بالکل رحمان نه مانو دا باندې ځانوم پاري بدل کېدو موږ ته رحمان رحمان نه کې الله وایا الله خبرې کوي التوي قل ادعو الله او ادعو الرحمن یو شی دی په هر نوم سره چې الله ته आवाज کوي نو کاوه ايم ما تدعو فلو الاسماء الحسنى دا ټول الله اسماء الحسنى دي کنه نو اکثر یې دا راوړی دی د توحید د مسلې سره کله راوړی د قران سره لکه حامیم سجده چې شروع کیږي حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتابا دا اللہ رحمتونه که گوره نو قرآن سره دی بل پا اللہ نوڑشی گواره الرحمن الرحیم سلورم صفت مالک یوم الدین اغزاد چې مالک دې دروازه د قیامت نو په دې لفظ باندې یو معنوي ښکال او یو لفظي ښکال معنوي ښکال خدا او چې ولې یوازې دروازه د قیامت مالک دې هغه د هر څه مالک دې تکال عمران کی چراغلی اوش پاکشتم مشہور ہے یا تو کنا قل اللہم مالک الملکی توت الملک من تشاو تنزع الملک من تشاو عرص دا اللہ دی دا دنیا و آخرت وار دا اللہ دی عدل تا یوم الدین خاص کرنے دے نو دیو جواب خدا ہو چی ننا دلته کې ورسره یو حرف دی چې زه هر څه مالک دی خو فی یوم الدین فی ورسره ده ځکه ظرف سره فی راضی کنه ښه خو اشکال ده په نشو غوري ښه هغه وی کو کار سي خو بیا دی یوم الدین له خبر راوستا هغه تخصیص ختم نشو کنه ښه جواب داده چې هغه رستو بخپلا سوره فرقان کې راځي شپږشتمه آیاتو الملک یومئذ الحق للرحمن الملک یومئذ الحق للرحمن بادشاہی نن ورځې دې رخکار شوا اړو نن پکې اړو شک نشته ها دا دنیا کې هو پکې خلکو شک کړو نو دیو جن الله تعالی چې مالک یوم الدین ورغتو قیامت کې به سره پوشم هو تاسو خو عثمان نه منئ سو کوئی غوث دې سو کوئی قطب دې او دا ارسو مغی تاواله کړی دي هغه مالکان ګرځولې دا دیده چل کرده که نخواه خود قیامت پر از بایس سوک داو نوی خواه الملک یوم ایزن الحق للرحمن ذکه وی چی باز شاید اللہ طول مخلوق تبا خکارشی خو پا قیامت کی آو دا سی وطا وست ندا خکارا آو وست خو گورا که نخواه وست که خدای تر وارد چاجت نشتا ده آو سوک جواندو پسی کردی سوک منو پسی کردی سوک پیرانو پسی کردی سوک لگیا دی خدای ایر کردی دی نو دا قیامت رو رضی زکا خاص کردی چپا او رض باندی بڑا چا شک پاتی نشی خوا الملک یوم ایزن الحق للرحمن او بالکل خکاری عدازی صورتی انفطار کی عمرہ آخری آیات جو سورت انفطار ختمی گی 19 نویلیو چی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن للہ گور داریر کار جوابو خواه والامر سمانا اختیارات پا دورت بانده خاص دا اللہ پلاس کریم دنیا کی خوڑیر خلقو او دیر چی اختیارات والا ورکلیو کنا او ایلیو چی دی بزمونگ پارا اللہ سر خبر کے شفاعت بکیو ای کوئی اختیار اللہ پور نو خاص کرے خوا او پا دورت بانده با الملک یوم اذن للہ خاص دا اللہ بش اس سوک بابا کے انکار نکی خوا لیسا لوقاتها کاذبہ الابزی اشکال داو چوئی دا مالک یوم الدین ترکیب اضافی دے او دا صفت دی طول صفات دا اللہ دی رب العالمین ام صفت والرحمن الرحیم ام صفت و مالک یوم الدین ام صفت دے پا نور باندې خو څه اشکال نشته خو په دې وو چې دې ته اضافه لفظي وي ښا چې مشتقي مضاف شي که اسم فاعلی او که اسم مفعولی او که صفته مشبهه کارسی دې ته اضافه لفظي وي او اضافه لفظي مفید د تعریف نه ده یا خدای ته وو نو دې وجند معرفه نشوا نو دا دا اللہ دا پار صفت نسی کی اسے یا مونگتا دیکھم دے لانجا جوڑا کڑا داو گو رو دا کہ اضافت ما نبی بھی لکا عبداللہ غلام زیدی نو ناٹک دا خود دا اضافت لفظی صرف دے دا پار دے چھ تخفیف براشی تنوین اغر دے دا نون اغر دے دا بس دا خود تعریف نفی دا کئی خواہ نو اگر از اشتراز کہے جواب دا تنہ دے معلوم کنا معلوم دے ہو پمونگ باندے ازمیخ کہے جواب دا دے چھت مشتقی مطلق ندے کنا اگا مشتقی چگئی کی معنی دا حال ہو دے استقبالی پیو زمانہ پوری خاصی نو اگا مفید دا تعریف ندے او مالک لفظ ہو دا پا زمانہ پوری ندے خاص ہو اللہ پا ماضی کی مالک دیکھ مستقبل کی مالک نا دا اللہ ملکیت استمراری دے ذکر دا مفید دا تعریف دے خوا دا ساغ مشتقی نا دے مالک یوم الدین گورا دا دین مانا کو چی دین ستویلی شی قرآن کے استعمالی گی نو دا دین اول مانا دا عقیدہ توحید لکه سورہ بقرہ کې راغلی 256 کې 200 آیت الکرسی سره ونو دا نمبر جوړ صحیح نه دی خو لا اکراہ فی الدین ته کومه سړی باندې زبردستی کوي نو داغه په بدن کول شي داغه په لاس خپو کول شي داغه په مخ کول شي چوه کنی ور دې څه کراوي ولیکن دا په زړه نشي کولې چې تا ته وایي چې کلمه وایا او وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو څه خبره چې دا په جبه باندې یو په زړه کې نشته کته نه ده کو ځکړي ته خبره دې نه نه بس تا خو کلمه دی واوری دا او بس سڑی دی پری خوزو یہ سڑی اگر خوز دلو ننزو بیلی دا سی چلو کا چس دغور پسی راولا گرنیٹ وغیرہ او تووائی چی دا کلمه دی کتا کزا کا نا دا دی کولی شی اگر ویدو دا دی موار نیما او دا اللہ کار دے لا اکراہ فی الدین تو پہ یو سریبان دے زبردستی پہ ایمان کے نشی کولے پہ توحید کے نشی کولے چطہ دا غزلت او گوری دا سی کیمرہ سرشتے چرا دا کلمہ زل کشتے کنشتا کنی چرا سٹتے نو آما ناتو وته لا اکراه فی الدین ته باغی زبردستی نشی کوله دیو جن د اسلام دا فیصله وا چې کله یو سړی تا پی یند چې دا کافر دی ادا هندو دی ادا دی او هغه چې تا غوبل جوړ شو هغه راغې او کلمه وی چې لا اله الا الله اجمات تر او خوته تا په هغه باندې لاس نه اوچته ښه ولی بس چې تاسو غوښتو نو هغه هغه ووی مونږ خو د یو سړي نه د ژبې اقرار غواړو چې ووایا چې لا اله الا الله بس چې ویو نه وي ځان سره به یې راجوښ کړو په سینې پورې به یې جوښ کړو چې دا مسلمان شو دا ګوره زموږ ملګری شو اوس که مونږ ته شل ته نه وي چې یو سړی په ژبه یې ویلې ده په زړه کې نشته مونږ وایو مونږ د زړه نه وي ذمهوار مونږ ته الله د ژبې خبره کړې ده چې چا دا اقرار وکړ نو دا مسلمان شو او لا تقول لمن قال لكم السلام لست مؤمنا دا څو نه وایې وته نو مطلب دا و چې دین ستوي عقیدې ته او په هغې کې اقرار نشي کېدی بس چې اقرار یې وکړ نو دی مسلمان شو ښه نو مالک یوم الدین هغه ورځ د دین ده هغه ورځ د توحید ده په هغې کې به دغه په کار راځي ښه او کله دین په معنا د شریعت سره راځي اسلام شریعت دغه سورت آل عمران کې 19 آیاتو ان الدین عند الله الاسلام او دریم کله دین په معنا د طاعت سره راځي د الله بندگی کول طاعت کول دې څه دین وایي ښه اعمال لیکنه سوره توبه کې یو کم دیر شو دنه سوارا او باسو چلا ویلو چې دې سره هم جهاد او قتال کوي قاتل الذين لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ویلو چې ولا يدينون دين الحق کور دې د حق تابعداري نه کوي نو ولا يدينون دين الحق مرتنا اعمال عبادات اریته دین ویلې دین کله ویل شي سزا او جزا جزا او سزا دې ته دین ویخه لغوی معنی بالکل دا مشهوره سورې صفات کې راځي 53 کې چې مشرکانو داسې سخت انکار کاوه د قیامت نه داسې سخت چې ولې موږ به بیا ژوند کیږو ایزامتنا او کننا ترابا و عظاما اینا لمدینون لمجزیون مونگ لہو سزاگانی را کولشی التمانا داو لمدینون خوا لمجزیون مونگ لہو دخل عملون سزاگانی را کولشی نا بیانشت دی جو اندون خوا دین پا مانا دا قانون سر راضی کا اسلامی قانون یا کا غیر اسلامی خوا دین و طویلشی سورۃ یوسف کی راضی 76 کی یوسف علیہ السلام خپل رور ځان سره یې سارو الله تعالی یو کنه نو ځازه طریقې ولا جوړ کړه چلاوي چې د مصر په قانون کې نشي سارولې د خپل کنعان په قانون کې رہی سار کو ګورو سورۃ یوسف کی 76 شپږو یا کوي ما کان لی اخذ اخاه فی دین الملک او نو یوسف علیہ السلام چې روري ځان سری سار کړي په قانون د بادشاہ د مصر کې ولې هغه کې د غل سزا دا و چې جرمانه ته واله نسې ما هغه کې خونو شي نیوي ور دین الملک نه بادشاہ کې مسلمانو ریانو کارسو کو په مسلمانو چې ضرورت بیا کوم مسلمان شوی نو ادا قانون ته دین وی کنه فی دین الملکی قانون دغه دین په معنا د حد سره راغله دي. حد جاری کول، قصاص، سرقه، قطع ذیت و غیره دار. سورت نور کې اول کې وې دویم آیات ته چې سزا ورکړي دي زانی او زانیلا. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نرمیونه کې د الله په دین کې په حد کې ها او کوړی ول را اخلاص کې ور چل ول وسره مکه وای چیرې اړوم په سو دی او تر سوم په راضی نه نه ها. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله مرتن حد ها حد دغه دین عبادت ته وای. سورۃ زمر پاول کې راځي فعبد الله مخلصا له الدين. عبادت د الله کوه خدا سي چې د عبادت ول خالص کا وره چریا پکې نه وي. مخلصا له الدين دغه دین دعا ته وای. زه وړ راغله سورۃ مؤمن کې حمیم کې سوار لسم آیاتو فدعو اللہ مخلصین له الدین. اللہ تا آواز کوئے خدا آواز خالص کے اللہ تا دا دین دے کنخا. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. گور دې دروازو کې ایاک مخکې کړې ده. انور د ګرامر په لحاظ سره د دې ترتیب داسې پکارو چې نعبدوکا ونستعینوکا. مونږ ته آی قنوت کې نو آیو دا څه وایو کنه. ا ترتیب اوس دې کنه ها. اللهم انا نستعينك رب. نزلت اولي اياك اياك محقق هذا اول لمنت تعليم راكي هي چې جګړه په عبادت کې نه ده. او زمونږ د دینورو دوستانو جګړه په عبادت کې نه ده. اغيلا په عبادت کې زمونږ نه ډیر مخ کې دي ځکه چې اسباب وسره ډیر دي واخ وسره ډیر دي ګاډي ماډي ارسو وسره ډیر دي ناغي ځان رسوي او زبان سره په جمعات کې ناشتي عبادت کې خواږي زموږ نه مخ کې دي. خدای جګړه په عبادت کې نه ده. دا جګړه په تخصیص کې ده په یا کا کې ده چې مونږ وایو عبادت هغه ته وی چې یا کا ورسره چې خاصتا د بل چانه هغه مړه پکې تاسو ځان خبرې جوړ کړي وای مونږ سره جوړ کړي ته د یا کا په معنا پوهیږي کني د استاد نه تاسو کا چې دا یا کا هرستون دی ولی مخکې لاړ په میرټ کې خدای رستو ها نه بوزو کا دا دیول د میرټ تمخ کې لاړ غوړي چې د پاکستان ارمی چیف دی کو چې خپل نمبر نه مخ کې شو دا دی کې دا کمال لخه چې خبره نزاع اب تخصیص کې دا چې مونږ وایو عبادت بکې او په الله پورې به خاص کې او غیبی عبادت بکو مونگ نور نیو خبر نو ایسے لگی ہے کنو تا سکو ابو جہلم پندو سا شکڑی نو سمت مطلب دیا مسلمانو تو بس ہو رہا جوناو کی خوا بلی اگا عبادت نو نا ذکر نو چه تخصیص ایا کا بکی نو تخصیص بکی نو ولی اپا لبے حجو کو اپا لبے مزید پا لبراغنو پلات منات پہلاسو چې خپه کېږي ما لکه دا نن چې دی ها اوم به منځو کی نو بیا به خوا کې وسره درګای نو هلته به هم لاړ شي ها او لاس به اوچت کی چې خدای دې دې په برکت یې نه واړم خو دې مانځه سره برکت نو جوړې چې دې په برکت غواړي نو دا ایا کنا عبدو والا ندی کنا دا صرف نعبدو والا دی او پا نعبدو باندی نجات نشتا ذکر دا تخصیص کردی او ایا که ایا که مخک کردی که عبادت که نوم خاص دا اللہ کمدت غواری نوم خاص دا اللہ نا عبادت بیا سلور پینز قسم دی خواه یو تا عبادت دا قلب وی عبادت قلبی او خیال صورت عرب پاخر کی ذکر شوئے دے دا ملائک و عبادت اللہ و ایزا سکوئے چو اذکر ربکا فی نفسکا تضرعا و خیفتا و دون الجاریو ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته اغم الملائك چډیر نزدې په مرتبه کې د خپل رب سره دغه لوم به عبادت سره عاجزي او لا يستكبرون بالکل لوی په کې نشته کنه لا يستكبرون عن عبادته اغیزان لوی نگنی دا اللہ دا عبادت نا دا زلح عبادت تینا توم دا سکوا کنا عجزی کوا کبر مکوا دا زلح نا لوی لرکا آل عمران کیم ذکر کلیو 191 کی چی ویتفکرون فی خلق السماوات والارض دا مومنانو دا عقل او زړه عبادت دا دی چې فکر کوي په اسمان او په زمکو کې بازویلو چې حسن بصری ویلو چې تفکر ساعت خیر من عبادت سنت یو ساعت فکر کول په کائناتو کې دا یو کال د عبادت نړیر ثواب دی یو کال کې خوار سره دی اجه سیاوسل یو سات بر وګوري افی کرو کی کائنات ته وګوري امو کوین دی پهل کې راشي چې دا چا جوړ کړی مصنوعات ته وګوري صانع دی په زړه کې راشي مخلوق ته وګوري خالق دی په زړه کې راشي نو بس ويتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانکا گروہ تھا دا زدر عبادت تھی خواہ چی اللہ دا کائنات دیا بس ندی پیدا کری سو دے پارا دی سبحانکا دی دے پارا مونگتا پتا چی تخپل ذان پاک ہے کنا نمونگو ہم یقین ساتو چی تپاک ذاتی خواہ کتا دا کائنات نوی پیدا کری نم مونگا تا دا لعقل را کری دینا دورا معشومان نیو پوئیگو چی سبحانکا خدا ستا احسان دے تمرا بیشمارا بی حضرت دلائل لی پیدا کری گروہ دیتا زدر عبادت ہوئی نا ٹولو کے اہم دے ایو اللہ بدن عبادت تے لکہ سورت حج کی را دی 77 کی چی ایو اللذین آمنوا ارکعوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بَيْ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ دا ټول دا بدن عبادتون دی خواه رکو کوئے سجدی کوئے جہادون کوئے دا اللہ پلار کی ستاسو مشر جہاد کرے ہو ملت ابیکم ابراہیم وہ رو تھا ادریم عبادت د جبې دی. اذغه سوره آل عمران کې چې مونږ په 191 کې راغلي دي چې الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون الله. دا د جبې عبادت دی. ذکر ډیر لوی شی دی. ها وګوري څنګه چې هر عبادت پر شرطونه دي عذاب دي. د ذکر زپاره مشته کنه کنه زادره څه شي دي. دا خو هر عبادت نه بهتر دي. ها ذکر او څومره قران دې ته چې واذکر الله نو زديم شرطونه دي کنه. دغه سوره را په اخر کې براشي چې شرط یې دا دی چې په ذله کې یادوا پاجزه یادوا پرورو یادوا غفلت مکوا او اخو لهم مقرر مکوا او هیئت لهم مجوروا خلق ایلی پالا پریزی چی بس نو ذکر نیسا جوڑ کرو اگا ذکر اوڑو ذکر پاتی نشخا دو بڑی اگا بازتی نجوڑ کرو مخوکا او پنج ارسی ولا کٹ کرو دقه سی حال ذکر کینو په جهاری کوي دایو ژوند ذکر کینو د جمعې پر ورځې کوي ذکر کینو حلقه جوړه کی لازم وای پسې کنه نور څه جوړه ذکر زه په شرم نو شرم او ظالما تر دې ذکرونه دینو دې ته عبادت لسانی وی ښه او بل دې عبادت بالمال لازم وره او قرآن ذکر کئی کنا وَيُتَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا بقرہ کیم ذکر کریو آگیا 177 کی وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا دا عبادات مالی دی زکاة صدقات کفارات نذور نذرنا منختی ټول کواجب دي که مستحب دي خدا ټول په عبادت مالکی حسابي ښه نو یا کنا بوزو دا ټول عبادتونه به خاص تعلق و ښه و یا کنا استعين او خاصانه مدد غواړو و ایاک نستعین ده رستو ویلو سورۃ اعراف کې هم 128 کې دې سورۃ بقرہ کې وګوره 45 کې واستعینوا بالصبر والصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ الله نه امداد غواړي مدد غواړي لیکن په زواتو نه اسنه چې سړو پسې ګرځي یو ته تاسو کې يرداسي او بزرګ انسان ده ته نه معلومه ډیر متشرع انسان چې په فرض او په واجب او په سنت ټول باندې برابرې وي ول نه معلوم کول شن اقبال کشته کنه چې څنګه دې خوخي ناز نو بس التوازی اللہوی خلقو بس مگرزا بی صبر و صلاح پا عباداتو باندی دی وجی نیوی ایا کن عبدو مخی کو او ایا کن استعین ارستو کو چه عبادت وسیلہ دا کنا دا استعانت پارا امداد با لغوالی چه مخی وسیلہ دکی او وسیلہ عبادت تے نابدو او وسیلہ مقدمی کنا نو یہ حضر کا مخی کخا چو درد وسیلی مقام دے او استعانت دا مقصد مقام دے ذکا اصل شیف دین کی دا اللہ نا مدد غختل لی طول عبادت پا دی باندی بنا دی ندغل تکیم اللہ ویلی وستعینو او مونږ چې ویلو سره عرب کې 128 کې نو موسی علیہ السلام خپل قوم ته وی ځکه فرعون بیا اډر وکړو چې لاس خپل ته پرې کوي بیا به هغه سزا جاری کو هغه فایل راواخلې پخوانی موسی علیہ السلام خپل قوم ته وی وقال موسی لقوم استعینوا بالله واصبروا او سلی او تو خو کنه چې امداد به صرف د الله نه غواړي غواړه یا کنا عبدو یا کنا استعین سورۃ یوسف کې راغلی 18 کې چورونه رالو یعقوب علی السلام تکې ناستو چې داسې چلو شو نو یعقوب علی السلام سوی چولا المستعان علی ما تصفون بس دا اللہ نا پہ امزاد گوارو بل سو کنش دے مستعان خوا اللہ دے اللہ نا پہ امزاد گوارو بس نخوا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علامات تصفون سرم بیا چې ختمې دنو اومځه الفاظو پکې 112 قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان علامات تصفون انبیاوی ښا چې زمونږ د مدد د پاره صرف الله دې دا نو وزت غواړو علامات تصفون چې تاسو هر څه وایې کوم سره نور څه نشتا موږ سره صرف د الله مدد ته ها اهدنا الصراط المستقيم دا د سوال مقام راغی ځکه اول صفات ذکر شو د الوهیت او ربوبیت صفات د کمال ذکر شو او بیا بندہ خپل رب تعجزی اکرا چی یا کنابض و ای یا کنستائین چی اللہ ما خوار سوک پری خودو بل سوک نپی جنم زمان دا عبادت لائقم تی او زمان دا طول ضرورتنو حاجتنو پورا کون کے ام تی ای یا کنابض و ای یا کنستائین نو بسرین ہوئی چی بندہ دیر کمالو کخا دیر کمال یو کو ازا سو شو لکه چې د الله طرف نه وتا د غراغې چې کیف وینو کا څنګه امداد سره کومه کنه او امداد خو سره کومه ځکه چې د امداد لایق یې هوایا کنه دا ګورو څومره د کمال خبره نو شکر دې چې ته داو نه وي چې الله دالرې نه غواړم او یا الله کور ده نغوالما از مکه ده نغوالما از آمن ده نغوالما اهدنا الصراط المستقیم ایوی خواه چه اللہ ده امداد راس روکا چه ما تا صراط مستقیم او خواه خواه دیر پریشان ایما صراط مستقیم ما تا دیر گران ده یا اللہ ده دی هدایت راتا اوکا وی دیغی سر ذکر آوڑا نگو راول خو ہدایت تے ہدایت دو قسم دے یو تا ہدایت عام موی چیغا پہ انسان پوری خاص ندے چی سشی او سا پکشتے ناغل وردی کی موسی علیہ السلام وی آتوا کل شین خلقه ثم هدا هر شی چې الله پیدا کو نو ور سره فهم ورکو بصیرت ورکو ور سره پوره علم ورکو حیران به پات شي ښا یو جانور هغه ته هدایت عامه وکړو چې تبا د خوراک سین تنظیم بهستا سشته کانټین د خوراک به سین تنظیم نا دا خپل خوراک باندې پوری کنه ښه د حیواناتو نه چې بچي پیدا شي کنه نو ته ځای خولې دي چې ستاسو خوراک زیاته غوښه شوه ناغو درده نشی او رو روزان رسی اغازه تا خوراک ده پیجنی کنا آتوا کل شین خلقه سم هدا دغسی دا سمر زنده سر چی دی دیتا اللہ بقبل مناسب در حائش دیم چی تو بکم دے کیو سی خوراکم دو دشمن نزان بچ کولو دینا بسنگ زان بچ کے دو بعد باران نبسنگ زان بچ کے دو زندہ سر نبا ورزا ٹولی و تخولی دی نظر که پاگی کی تم رسا نزائے کی گی خوا چگور نو پاری و پسی و بیشمار بچی روانی چدا سنگا و تاتلی شو سنگا لوی شو سنگا بچ شو سنگا اغیلت شو خدا بس اللہ عرشی تقبل ہدایت عامہ کرے دیں دیتا ہدایت عامہ وی چاہا پہر سپورے خواہ تو حاکی مویلیو دا پچاس ایاتو دا سورت علاقی مویلیو والذی قدر فہدا انسان یہ جوڑ کن ہدایت وطاو کن پوئے کن دقبل جون پا طولو ضروریاتو باندے ها اسباب ده هدایت دیر دی لنبه سبب پاگی که حواس دی چل انسان لور کری دی والذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئن وجعل لکم السمع والابصار والافئده ده هدایت اسباب دی حواس عقلم دے چه قرآن دے پدے دلیل پیشکینو تتمکی و توئی چه افلا تاقلون تاسو کی عقل نشتے دورن پوئی گئے درین دا اسبابنا آسمانی کتاب دے چسرت مومنون کی ویلیو یوکم پنزوس کی ولقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون موسی علیہ السلام میں کوئی تور تولی ربوتو چه تورات ولا ورکمه چه خلق لعلهم یهتدون پدی سر و ہدایت حاصلی کنخوا دغسی ارسال الرسل پیغمبران را لیگل دا دیر پارو چه خلق تا ہدایتو کی تغسی سورة نحل کیویش پارسم کی چو علامات و بن نجم هم یحتدون دیر علامی دی چی خلق پاگی سر معلومات کی او اسباب دی نو دا سطوریم پاکشتے کا نخا والذی جعل لکم النجوم لتحتدو بها فی ظلمات البر والبحر نو اسباب دی ہدایت دیر دی چل انسان لور کړی دي خسرات مستقیم ستوي اهدنا الصراط المستقیم موږ ویلو چې صراط مستقیم خو توحید توي تا هو سورت یاسین کې عمر اغلو 61 چې ان اعبدونی هذا صراط مستقيم چلا ویلو زما عبادت کوي شیطان نزان بچ کې دا صراط مستقيم سورت ال عمران کې عمر اغلی د عیسی علی السلام په حال کې 51 ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم زخرف کی مراغلیو 64 کی امدغا سے او خلق وندی ان اللہ ہوا ربی و ربکم فعبدو ازا سراتم مستقیم مریم کی مراغلیو 36 کی و ان اللہ ربی و ربکم فعبدو ازا سراتم مستقیم دا ټولو کې توحید مراد توحید ښا او کله قران مرادي انعام کې 136 کی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا دا لار دا اللہ وشتا دا رب کما قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ آیاتنا تفصیل وضاحت هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ زوزا ہے پکر آگلیو چدا نیغا لار دا دی پسی روان شیم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله غنو لارو پس مزه د صحیح لار نه بل په لور ها تاسو سورت مستقیم اخلاص طویل اخلاص سوره حجر کې 41 آیاتو چلا حکم وکړو ملائکو تا چې سجده وکړه آدم علیہ السلام ته نو ټول وکړه مگر شیطان اون کړه الله ته چوزه جنت نه نا فریاد وکړه چې الله مال مهلت راکا نو ورې کوله تر قیامت پورې نا وې چې به ما وې تني لو زيننا ولو غيناهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين يا الله استبن ديان بطول گمراه کوما خو مخلصين نشم گمراه کول نرستو تعالی جواب کیوی قال هذا صراط علي مستقيم هذا يرد اخلاص نم دی واسطو پخپل دیوی دا اخلاص الله و زمانه غلار دا هذا صراط علی مستقیم اخلاص توحید او اخلاص یو شی دی خو الفاظ جدا جدا دی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم لار دا خلقو چتا په انعام کړی دی یا اللہ معلوم الار دا مجهول الار ندا معلوم و مشهور الار دا داغ خلق الار دا چتا پہ نام کردے خصوصی نیو تفسیر خود دی داغ سور نساء آیاتو 69 ومن یتو اللہ والرسول فولائے کما اللذین آنعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین و والشهداء والصالحين دا خلق دنیا کې نو بس چاري سکړي دي نو مونږ پاري پس روان یو نو مونږ ته نور څوک نه دي معلومه انو وتعجت شته بس زمونږ دا خلق خوخه هغي پس روان یو پیغمبران دي صدیقین دي شهداء او صالحین دي یلا ذیل ارزنه غواړو تازی صورت مریم کی امراغلی اٹاو نیاتو چلا ذکر کو زنبیاؤ زکریہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ذکر کرو سرخیر پوری ادریس علیہ السلام نویوی چولائک اللذین انعم اللہ علیہم دا پیجنے اولائکا مشارن لے بالبنان اولائک اللہ دا پیجن دا خلق زیبان دے اللہ انعام کرے دے گوارے خبر شاہ من النبیین کل کل پیغمبرانو اقرار کرے آو باقی دا کٹولو ندے کرے خب بازو کرے چی اللہ بلکل ستا خبر منم چې په ما دې نام کړې زین کار نشم کول بلکل تا په ما نام کړې زاوی شکر ادا کوم نو خو پیغمبرانو کنه هغه زه خدای نعمت پیژندو ا شکر ادا کوم امونږ خو ادو بدو خلق یو څه نه پویګو نو سره د الله د نعمت هیڅ قدر نشته ګورو ته سورة النمل کی نلسم آیاتو سلیمان علیہ السلام وی رب اوزعنی یا اللہ ہمت را کے زخن اجزما ما سرس ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی چستا داغ نعمت شکر ادا کم چتارا باندھ کڑے رہے ہیں اوز اقرار کم انعمت علی والا والدی ازما مرو پلاروں فا وان اعمل صالحا ترضا همت را کې همت را کې خاطر توبه انبیاء الله نه همت غواړي اته نه غواړي ځکه هو رواني په شاله باندې ښه لکه دی وی چې زمونږ اجت نشته او زمونږ مشران شته دی او مونږ ته لار ښیي کنه ښه دغه سورې قصص کې موسی علیه السلام وی ولې سمایاتو سړی قتل کو نو الله ته فریاد کوي چې الله غلطی را نو شو بهانه راته وکي نو بغفر الله کال راغې چې بس بهانه راته شو ها بغفر الله ګناه نو کنه هغه بیا وی ربي بما نام تعالی یا رب از ستا احسان منم حسین عام منم پما دې کړه کنه فلنکونا ظهیرا للمجرمین زب چرې په دنیا کې د مجرمانو امداد نکوما هلي خلق خبر شو کنه یوري ګټه کفران ته پته ولګی را کنه او دې بیا چرې فرعون ته لاس نه چی او ورګه چې د فرعون خبر شي کنه هغه وی کزه خبر شوم به زو عظیم داد نه کومه زړه ته چاوي څنګه مخکې نه دې کړې نورس ویم نه کومه زړه خپل مرګریم داد کومه نو مجرمانو هم داد نه کومه په ما باندې نام کړې دې سورته احزاب کې هم واقعیا نبی علیہ السلام او د زیدو سنتیس وزیرشم آیاتو اللہ و توی و اِذْ تَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یاد کہا چتا اغا سلی توی چتا چلا پیوم انعام کرو چیمانو لنصیب کرو اتا پیوم احسان کرو دو خبرو چوم دی آزاد کو اوم دی وتا متبنا وي چې دې ما پوزي سرونو خبرو نه مطلب عام دې انعام ها احسان ته ویل شي او احسان ارسو کول شي بندوم کول شي زبل سره ها تو کې دل تکي انعم الله عليه وانعم تعالی ها تا په احسان کړو سورة بقرہ کی ہم بیا ذکر شیو سلو اختم کی ہو وہ سلو اختم کی یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم اگر تے ہوئی لیو کہا رکھا پتاسو میں نام کرے اوانی فضلتکم علی العالمین تاسو میں پٹول مخلوق باندھی اچت کری ہے کہ نکھا دا سورۃ الفاتحه دې جملو وضاحتو ته قران پرانا کې ته قران چې دا صفات د کمال ستو ویو ابل لذي هو جنام ذکر کړو چې دې سورۃ الفاتحه ته مسانی وی چې دا بیا راځي نو بیا داسې راځي کنه چې دې دا جملې سمره رالی علامہ ابن قیم مدارج السالکین کے دې بازو الفاظو تشریح کړی دا چې الحمدلله چې الله نوم دې اوسته دی نو الله سره وستا څنګه تعلق لګه دا وګرانه خبره ده ته نو سره ته پوزو کې چې ته چې زه خدای منم نو څنګه مانی دا سي مانی لکه دا خلق چې باباګان وني بابا دا سي مانی که څنګه مانی ګور هغه دا طریقه خولی دا چې ته وته چې وګ کې دا یا کاغذ را واخله که بل پین د سره یې ولی ته سوې چې بس لکیر کا فقیر ما نه ز الله داسې منم چې محبت ور سره کوم دا یو خبر شماره ز الله داسې منم چې زه ته ناراضای ما بس نو او زه ځان ته نه ګورم زه ته ګورم پر رضا سره یې منم دریم په تعظیم سره یې منم چې د الله نوم واغستې شي نو زه وایم چې جل جلاله وعم نواله وعز اسمه تدا سوې او سلورم والرجا پومیت سرا زلان ریرو میدونا ساتما زکا خزانی ہے ڈکی دی پنزم پخوف سرا یریگم تینا این آسوی توہو کنا فرمانیو کم نبس بیارا رخوب نرہ دی ٹول اشپا یریگم تینا یا سنے جسا چل را سراو اشپگم والخضوع عجزی او توازو دا اللہ تا کومبل جاتا نا سازو خوچی درگا تا لرشین و سارو مکتا کری اوخ کی عمرہ بیولی اوام توکل که ارس مرا سخت راشی خلقو یبار آلا ویرس را آلا خودمون پا اللہ توکلی چنانا ایس نشی رات لے آو مونگا اللہ پا خپل قلا کی را بن کریو وی تنی خبر دا خود اللہ قلا دا حسن حسین و تویخا حسن حسین مضبوط قلا اگر توحید دے اگر قرآن دے وائرس براشی چی سرمن تیو باس پا خواست خلق دروغ جوڑ کری چیز دی وسان جامی خوا وطم تضرو منگ روکو کو سجدہ کو قیام کو سکو دا ټول دا اللہ دا پارکو دقا سے ایک ار قسم عمل راشی که غم راشی که خادی راشی که مبارکی راشی که عرصی نو دا اللہ تابداری کو دا اگا حکم پسیدو دیتا انقیاد ہوئی او لسم دار چی والعنابتو رجوع اللہ تکو خوا معمولی غلطی و خطائی شوی نظر او یریگو او آئیو چی استغفر اللہ استغفر اللہ یا اللہ خواه دا از دکلو خود رب العالمین مانا تکو موی چی در رب سرا کم سیزون لازم دی رب سپی جندیشی نو یو پا قدرت باندی رب اگا دی چی قادر دی چی سو غواری ناکولی شی خواه دویم رب اگا دی چی اراده اشتا چی اگا دسی اراده او کی کنا یفعلو ما یورید فعالو لی ما یورید اراده اشتا کنا بی اراده خونه دی دریم تکلم کلامی اشتا استاسو آو خبری نشی کولی اخو دبنی اسرائیل اس خیر نا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا نا خبری که نا چاہتا دا سنگا خدایی زمان خدای غزات تے چدا سے کلامی را لے گلے دا خبری دی کنخا او پینزم دار چې علم اشته او علم اشته معتزله انمانی ها مطلقا د ځانې قانون جوړ کړی دی ویولی وی چې د الله علم منی کنه نو علم خو معلوم غواړي ها وی لګیا یفترین بین ایدیهن نوار جلیهن نزان دروغ جوڑا دستا علم معلوم غواری وی تا چوئے چی اللہ عالم دینو پسو ستانا بخلق تپوس کی و ایمانا با تپوسو کی جدا جامع لگو آما نبستانا تپوس کی خنوی نتخو بدور ویکن چی عالم دی پو بنزیانو پو ملائکو او پاسمانو نو او پزمکو ها ده معلومات تی نو ایتما تداو آیا چه دا طول سیزون دا اللہ پا ذات کی راشی نو اخبا اخبا حادث چی تک دا طول حادث تی بندیان سوک پیدا کی گیا سوک پنا کی گیا دا طول نو کدا دا اللہ علم تلان نو دا علم بدا سکرد وٹشی یا خدای توبا یا را خدا ما عقل لی پا دنیا کی عجیبا خار یا را بس نمونگا پچی واورو نو طبیعتم خشی چی خمونگوی گنے دا وصلی ونی دی پو خام دیلی ونی تیر شوی دی خوا چی دا اللہ دا علم نا انکار کوا اچا دا جزیاتو نا انکار کوا چنه په کلیاتو علم شته او په جزئیاتو نشته ښا وګوره دا رځي خپل عقلي خبرې وي ښا نو په عقل باندې وکړ نه کیږي نه ښا نو بالکل دا الله د علم نه انکار کړو دا ټول صفات یې دا الله نه منل چې نه علم شته نه اراده شته نه قدرت شته او نه هیڅ نشته ده نو ایدا څنګه خدای شو مونږه په علم پیژنو ښا دا د رب آثار دي او لوازم دي دغه سی ول حکمت حکمتونه په هر کار کې د خدای څومره حکمتونه ښا ته په ظاهر کې وای چیرې ته بایو شو او دا چلو شو چلو شو دا غي به دومره خسته نتیجه راوځي دا سی مشیت و مشتدی قرآن ڈک دے چه لو شا اللہو لو شا اللہو مشیت دا اللہ ارادی تو ہی دا سی تدبیر یا اشتدی یدبر الامر من یدبر الامر انتظام سوک کئی دا دنیا سوک چلی دا سی برابر منظمہ دا اللہ دے کنا دا سی نفع اشتدی پیدی ورکی خلق لکا نخوا دا داغا دا ربوبیت آثار دی دا ټول دا ربوبیت معنا دا بخشیش یشتا دی یقبضو و یبسطو دا اللہ کارون ایک نا ہدایت صفت یشتا دی چاہتے گورا ہدایت کرے دی نکان دی سعادا دی وقت او غنا مال دولت دیر غنی حمید رب دیو پی جان دو دا دا رب دا پی جان گلے دلیلو ندی خوا وس رحمان دا رحمان سک سمرات تی اسے علامات تی اسے لوازمات تی اول پاگی کی فضل دے اللہ فضل دا در رحمان دا لفظ تقاضا دا درین پاکی احسان دے او درین پاکی جود دے سخا اور چالا ورکوی اور چالا خوا تالے راشن درکا کنا وی راشن اللہ ورکی مڑا تبس راشن تالا سوک درکی طولو خلق و ظلم و کتوب خودے دیو قیامت کی ناشناکاری خدای دې په مونږ آسان کړي او موږ د عرش د سور اعلان لیکي چې د خلکو تماشا وکړه چې دا څه ظلمونه کوي په دنیا کې ها راشن ورکی وي راشن الله ورکی الرافتو نرمی مهربانی دا د الله صفات دی او لطف الله لطیف بعباده وهو اللطیف الخبیر دا د رحمان آثار دی او العفو عفو غفور که تاسو مرا غلطیو کې خلا ته سوی نه چې توبه وباسه معافی وغواړه استغفار وکړه دغه سي مغفرت ته دغه سي توفیق ده دا ټول د رحمان آثار دي ها دا مالک امور دي په پیجنګلې چې مالک وسه پیجنې په دې باندې چې الحکم فیصلی ده الله چلی ها څوک ملکی څوک پیدا کوي او څوک بیماری او څوک څه کوي والعدل انصاف ده الله دی مالک دی کنه والقبض والبسط چا باندې فراخرا ولي چا باندې تنګرا ولي مالک دی کنه مالک خدا څخه کوي کنه الرفع والخفض څوک چت کی مرتبه ول ورگی اسوک لاندې کی او ورځي يرفعو بهذل کتاب اقوامن دغه سي چاله عزت ور کوي چاله ذلت ور کوي چاله ثواب ور کوي چاله عذاب ور کوي مالک دی توي ها دا د عبادت اقسام دلته ذکر کړی دي چې عبادت څه ده صلات زکات صوم حج اياک نعبد ذکر فکر شکر اياک نعبد استغفار استعاذة اعوذ بالله او استکانت الله تعجزی کول او اياک نستعين به پس پیجنې د دې سو لوازم دي الاخلاص الله نه چې مدد غواړي نو په اخلاص سره به غواړي بل دای چې تلوار باندې کې صبرو بل دا چې تقوا ځان وساتي د مخلوق نه د شرک نه التفویض بس وایو چې ما ټول ارسل الله تسپارلې بس الخشوع عاجزی کول التوحید اللہ یوگانل الافتقار اللہ تا محتاج احتیاج پیش کول القبول اللہ حکم قبل اول المنت اللہ احسان منل دې دې تفصیل کړئ چې ګوره د هر یو صفت چې دی هر شی په جندې شي په خپل علامو سره او علامات نظام دې علامات دي وې زو اس نو یم چې تمام صفات د کمال ما یاد کړی دي هم د کړی په قران سره په دې باندې مونږ ایمان راوړل دی توحید هم د الله قبول کړی ښا وقفه وکړه بیا به بس